یہ ارشاد فرمائے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا لباس بالکل عجیب و غریب تھا, اب اگر کوئی شخص ایسا لباس پہنتا ہے کہ جس سے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے مگر وہ مانگتا نہ ہو کسی سے, کسی کی دکان میں نہ جاتا ہو, اب کیا اس کا لباس پہننا ہے؟ کوئی وہ لوگ جو انگلی اٹھائے اس پر کیا انگلی کمائی کرتا ہے, انگلی تو اٹھے گی, کیا پہن گیا وہ تو یہ لباس شہرت کہلاتا ہے. حدیث پاک میں اس کی ممانعت ہے, یہ مکر تحریمی حرام کے قریب ہے, اور فتح رضویہ شریف میں ایسا لباس پہننے والوں کو جیسے شوخ لباس بعض لڑکے پہنتے ہیں, بعض مذہبی لوگ بھی پہن لیتے ہیں شوخ بھڑکیلا لباس, کہ وہ آدمی دیکھا کرے اور وہ تعجب سے انگلی اٹھائے اس پر, یا تو شوخ لباس ہے یا ایسا گھٹیا لباس ہے کہ اس پر بھی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, جیسے کوئی ٹاٹ بوری کا لباس بنا لے پر آ کر بیٹھ گیا تو سارے گھوم گھوم کر اس کو دیکھیں گے ٹاٹ پہن لیا سر, یہ ہوتا ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یا تو گھٹیا ایسا کہ جس پر انگلی اٹھے, یا کوئی بھی عجیب و صورت عجیب و غریب صورت بنا لے, تو وہ لباس شہرت میں آئیے تو قیامت کے روز اس لباس میں اس کے بدن پر ہوگا اور آگ لگا دی جائے گی, اور بھی وعید ہیں اس پر. تو لباس شہرت نہیں پہننا چاہیے, بلکہ جو ایسا لباس پہنا جائے جو شریعت کے مطابق ہو اور جس پر انگلی بھی نہ اٹھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.